ذوقی چنان ندارد، ذوقی چنان ندارد، بی دوست زندگانی دودم به سر برآمد، دودم به سر برآمد زین آتش نهانی. تو فارغی و عشقت بازی چه می نماید، تا خرمنت نسوزد احوال ما نداری. گفتمت که جانی دیگر دریغم آید، می گفتمت که جانی دیگر دریغم آید، گر جوهری به از جان ممکن بود تو آنی. عمری دیگر بباید عمری دیگر بباید بعد از مرا این عمر صرف کردیم اندر امیدواری. تو فارغی و عشقت بازی چه می نماید، تو فارغی و عشقت بازی چه می نماید، تا آخر منت نسوزد احوال ما ندانی. آخ تا آخر منت نسوزد احوال ما ندانی. هر دم غم فراقش بر دل نهاد باری، آری هر لحظه دست هجرش در دل شکست خاری. هر لحظه دست هجرش در دل شکست خاری. در دل شکست خاری. ای گنج نوش دارو بر خستگان نگه کن، مرهم به دست آمارا مجروح میگذار، مرهم به دست آمارا مجروح می‌گذار. گفتم مگر ز رفتن غایب شدی ز چشمم، گفتم مگر ز رفتن غایب شدی ز چشمم، آن نیستی که رفتی. آن نیستی که رفتی، آنی که در زمین میری، آنی که در زمین میری.